श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा हो गई है। 19 और 20 इन दो श्लोकों के द्वारा एक प्रकार से ये कहा गया कि पहले जो आत्मा को ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इत्यादि में सद्रूप बताया था, उसका सद्रूपत्व एक प्रकार से सिद्ध किया और आत्मा निर्विकार है, सद्रूप है, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई विक्रिया नहीं है। जो विकारी होता है वो असत होता है, असत में ही विकार होता है, सत निर्विकार है। और जो आत्मा को क्रिया या क्रिया फलात्मक विकार से युक्त समझता है उसे 19वें मंत्र में कहा गया अज्ञानी है करके। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, यानी जो इस आत्मा को हंता यानी कर्ता मानता है, हनन क्रिया से उपलक्षित समस्त क्रियाओं का कर्ता मानता है और हतम से उपलक्षित समस्त क्रियाओं के फल का आश्रय रूप भोक्ता मानता है, उसे कहा गया कि उन दोनों को तो उभो न विजानिता। आत्मा को कर्ता मानने वाले वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसक, भोक्ता रूप ही आत्मा है कर्ता नहीं ऐसा मानने वाले सांख्य, इन चारों को भी श्रुति कह रही है कि तो न विजानिता, वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि वह किसी को न मारता है का मतलब न करता है, न कर्मफल आश्रय है, नायम हंति न हन्यते से बताया गया, न तो उसमें कर्तृत्व है न तो भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व क्यों नहीं है, तो निर्विकार होने से, आत्मा निर्विकार है। निर्विकारत्व को बताने के लिए 20वें श्लोक में जो प्रसिद्ध लौकिक भाव विकारों के 6 विकार हैं उनका अभाव आत्मा में बताया गया, जन्म रूप विकार भी आत्मा में नहीं और मृत्यु रूपी अंतिम विकार भी नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाला नहीं है, अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मरता नहीं है और प्राग अभाव से युक्त न होने से, प्राग अभाव का प्रतियोगी न होने से वह जन्म नहीं लेता, उसका हमेशा अस्तित्व ही है और उसमें अपक्षय नाम का विकार भी नहीं। शाश्वत पद ने बताया, पुराण पद ने बताया वृद्धि भी नहीं है उसमें और न हन्यते हन्यमाने शरीरे से बताया गया कि विपरिणामात्मक विकार भी आत्मा में नहीं है, षड्भाव विकारों से रहित आत्मा है, इस बात को कहा गया 20वें श्लोक में। और ऐसा निर्विकार आत्मा होते हुए भी उसे क्रियाशील या भोक्ता समझ ले कोई, कर्ता भोक्ता, तो ऐसा उसे समझने वाले उसके निर्विकार स्वरूप के अज्ञाता ही है, निर्विकार स्वरूप की ज्ञाता नहीं है, ये अर्थ निकला। अब 21वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। य एनम वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम् उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति। य एनम वेत्ति हंतारम, इससे इस मंत्र के साथ ये एनम वेत्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय, 19वें श्लोक में ये प्रतिज्ञा हुई। ये एनम वेत्ति हंतारम है 19वां श्लोक, और इस 19वें श्लोक से बताया गया कि आत्मा कैसा है, तो हनन क्रिया से उपलक्षित किसी भी क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं होता है, और न जायते म्रियते वा, इस 20वें मंत्र से बताया गया कि अभिक्रियत होने के कारण आत्मा निर्विकार होने से कर्ता या भोक्ता नहीं है, इसे कहा गया आपके 19वें श्लोक से। और ये जो निर्विकारत्व आत्मा का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में हेतु है, उसका उपपादन हुआ 20वें श्लोक के द्वारा। इसलिए कहते कि न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा, तो हेतु बता करके प्रतिज्ञातार्थम उपसंगरति। अब प्रतिज्ञात जो अर्थ है उसका उपसंहार किया जा रहा है प्रतिज्ञात का अर्थ होता है स्वीकृत अर्थ, और वो स्वीकृत अर्थ है 19वें श्लोक में स्वीकृत अर्थ, वो 19वें श्लोक में स्वीकृत अर्थ है अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आत्मा का, उसका उपसंहार 21वें श्लोक में किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आत्मा अकर्ता है, 19वें श्लोक में वही प्रतिज्ञात अर्थ था ना, उपक्रांत अर्थ कहो प्रतिज्ञात अर्थ कहो। 19वें श्लोक में कहा गया कि आत्मा अकर्ता है, और न हन्ति न हन्यते, इससे और उसी प्रतिज्ञात अर्थ का जो साधक हेतु है निर्विकारत्व, उस निर्विकारत्व का उपपादन कर दिया 20वें श्लोक में, अब निर्विकार आत्मा है ये सिद्ध होने से जो 19वें श्लोक में प्रतिज्ञात अर्थ है अकर्तृत्व रूप अर्थ वो सिद्ध होगा, उसका उपसंहार है, इसे निगमन भी कहा जाता है, निगमन कहो या उपसंहार करो। ये यहाँ पर अवतरण भाष्य में कहा गया कि ये एनम वित्ति हंतारम इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्मच न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अभिक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम उपसंगरति। तो जो प्रतिज्ञात अर्थ है 19वें श्लोक में उसका उपसंहार। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घात यति हंतिकम्। तो वेदा विनाशिनम नित्यम्, इसमें वेद ये क्रियापद है और यह कर्ता है, यानी जो जिज्ञासु, जो आत्मजिज्ञासु एनम यानी प्रकृतम आत्मानम, अर्जुन को जिस आत्मा के विनाश निमित्तक शोक हो रहा है, विनाश की आशंका निमित्तक, वह आत्मा तो वस्तुतः अविनाशी है, आत्मा का विनाश होता नहीं है, लेकिन अर्जुन को ये लग रहा है कि युद्ध होगा तो मेरे अनुकूल जो भीष्मादि हैं वे मारे जाएंगे, का मतलब नष्ट होंगे। तो अनुकूल पदार्थ का जो वियोग होता है उससे होने वाला जो संताप वो शोक कहलाता है, इसलिए शोक हो रहा है अर्जुन को। तो ये अर्जुन का शोक भ्रांति निमित्तक है, जो वस्तुतः अविनाशी है, भीष्मादि आत्मरूप से अविनाशी है और उन्हें अर्जुन समझ रहा है विनाशी, और युद्ध को समझ रहा है उनके विनाश का साधन, और इसलिए युद्ध होगा तो भीष्मादि मारे जाएंगे और फिर भीष्मादि के न रहने पर ये राज्य किसके लिए है फिर, इसलिए शोक हो रहा है। ये जो शोक है वो है भ्रांति निमित्तक, अर्जुन में भ्रांति है। जैसे जो सर्प नहीं है उसे रस्सी को सर्प समझना भ्रांति है, ऐसे जो अविनाशी है उसे विनाशी समझना भ्रांति है। भीष्मादि तो शरीर नहीं है ना, आत्मा है, और यही समझाया जा रहा है कि उस आत्मा का नाश नहीं होता, और ये सब तो शरीरादि है, चाहे वो भीष्म का शरीर हो या स्वयं अर्जुन का शरीर हो या भगवान कृष्ण का शरीर हो, वह तो असत बताया है, वो आत्मा नहीं है ना, सत तो है आत्मा, और अनात्मा जो असत है उसकी तो कभी सत्ता ही नहीं होती, प्रतीति काल में भी उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता रहित है वो। तो इस प्रकार वो अविनाशी जो आत्मा है उसे अविनाशी न समझ करके विनाशी समझेगा का मतलब आत्मा को समझ ही नहीं रहा है, अनात्मा को ही आत्मा के रूप में समझ रहा है। विनाशी तो है अनात्मा शरीरादि, उसको आत्मा समझ रहा है, अनात्मा में आत्मबुद्धि है। और जो आत्मजिज्ञासु प्रकृति से अलग, अनात्मा से अलग जो आत्मा है, उसके न जायते म्रियते वा कदाचित के द्वारा बताए गए निर्विकार स्वरूप को जानता है। तो एनम शब्द से लेना है न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से बताया गया जो निर्विकार आत्मस्वरूप है, उस निर्विकार आत्मस्वरूप को अविनाशी का मतलब नाश रूपी अंतिम विकार से रहित जानता है, और नित्यम का मतलब परिणाम से रहित जानता है, विपरिणाम रूपी विकार से रहित जानता है, और अजम का मतलब प्रथम विकार से रहित समझ रहा है, और अव्ययम का अर्थ है अपक्षय नामक विकार से भी रहित समझ रहा है। तो ये जो है येनम यानि प्रकृतम आत्मानम, अजम यानि प्रथम विकार रहितम, यह वेद जो अनुभव कर रहा है, आत्मा का अर्थ है स्वयं, हाँ विदज्ञान का लट लकार का रूप है वेद, वेत्ति भी बनता है वेद भी बनता है, और तिबादि को नलादि आदेश होते हैं। तो यह एनम अजम वेद, जो इस प्रकृत आत्मा को प्रथम भाव विकार से रहित समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, मैं अजन्मा हूं इस रूप में, आत्मा तो स्वयं है ना। तो जिसको अनात्मा कार्यक्रम संघात नहीं अपितु आत्मा ही मैं के रूप में जो अनुभव में आ रहा है, कैसा अज, मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, मैं अज हूं और मैं अविनाशी हूं का मतलब अंतिम विकार से भी रहित हूं, और मैं नित्य हूं का मतलब वृद्धि तथा विपरिणाम से रहित हूं, और अव्यय हूं का अर्थ है अपक्षय से रहित हूं, सर्वभाव विकारों से रहित निर्विकार मैं हूं, ऐसा जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, कराम लकवत संशय विपर्य रहित, कहते हैं स अने आत्मज्ञ, स्वयं को जो निर्विकार अनुभव कर रहा है वह सपुरुष, वह पुरुष यानि पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुष, और वो जो पूर्ण है देश काल वस्तु कृत परिच्छेद से रहित है, ऐसा पुरुष हे पार्थ कम हंत घातयति, कम हंति कम घातयति ऐसा लगा दो, कथम सपुरुष पार्थ कम हंति कम घातयति। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में है और कम शब्द भी आक्षेपार्थ में है, आत्मा तो एक है अनेक तो है नहीं, और सभी कार्यक्रम संघात की प्रत्येक आत्मा निर्विकार चेतन मैं हूं, ऐसा अनुभव करने वाला जो पुरुष है वह कथम यानी किस प्रकार और कम यानी अपने से भिन्न किसे हंती यानी किसके हनन क्रिया का कर्ता बनेगा का मतलब वो किसी को मार नहीं सकता, उससे भिन्न वो किसी अन्य को देख ही नहीं रहा, अपने से भिन्न कोई अन्य आत्मा दिखे वो तो एकात्मदर्शी है, तो वह किसी अपने से भिन्न को मार नहीं सकता। अनात्मा की तो कोई सत्ता ही नहीं है, उसको क्या मारना है। और आत्मा तो दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरी सत एक वस्तु दिखे तब तो उसे हटाए। तो वो भेददर्शी न होने से उसे किसी अन्य हनन क्रिया के कर्म की प्रतीति ही नहीं होगी और स्वयं में कर्तृत्व अभिमान भी नहीं होगा। और हन्ति में हन धातु है उपलक्षण समस्त क्रियाओं का। तो सपुरुष हे पार्थ, सपुरुष कथम कम हन्ति का अर्थ है वह किसी भी प्रकार से किसी क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता और न घातयति। कम घातयति का अर्थ है कम भी आक्षेप अर्थ में से न घाते यानी किसी को भी न तो मारता है न तो मरवाता है, मरवा भी नहीं सकता। इसलिए नहीं मरवा सकता कि दूसरा कोई है नहीं उसके दृष्टि में, का मतलब उसमें प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व दो प्रकार का कर्तृत्व होता है। कर्ता दो प्रकार का है, एक प्रयोज्य कर्ता एक प्रयोजक कर्ता। प्रयोज्य कर्ता कहा जाता है जो किसी से प्रेरित हो रहा है, किसी से प्रेरित होकर के कोई कार्य कर रहा है तो प्रयोज्य कर्ता, और प्रेरणा देने वाला प्रयोजक कर्ता। तो कम घातयति से कथम, कम घातयति से प्रयोजक कर्तृत्व का आक्षेप कर दिया, का मतलब उसमें प्रयोजक कर्तृत्व भी नहीं है। और कम कथम कम हंती से बताया गया प्रयोज्य कर्तृत्व भी नहीं है, वो न तो किसी से कराएगा न तो स्वयं करेगा, अकर्ता है वो निर्विकार होने से, ये यहाँ पर बताया। इसलिए अर्जुन को भी यदि इस निर्विकार आत्मा का ज्ञान होगा कि मैं अविनाशी यानी विनाश रूपी अंतिम विकार से रहित हूँ, अज यानी प्रथम विकार से भी रहित हूँ और बाकी सभी विकारों से रहित निर्विकार चेतन आत्मा हूँ, ऐसा यदि अर्जुन अपने आप को जानता तो ये अभिमान ही न करता कि युद्ध होगा तो मैं मारने वाला हूँगा और भीष्मादि मरने वाले हैं, मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं, मैं मारने वाला हूँ। ये भ्रांति है सक्रिय कार्यक्रम संघात को अर्जुन मैं समझ रहा है, अहम अध्यासयुक्त तो हो गया। तो जैसे अपने आप को कुंती के पुत्र अर्जुन नामक शरीर में आत्माभिमान करके तदात्मक समझ रहा है, ऐसे शांतनु नंदन भीष्म का जो शरीर है भीष्म जी को भी उसी शरीर रूप समझ करके मान रहा है कि वे मारे जा रहे हैं और मैं मार रहा हूँ, ये भ्रम है, ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। और जिस आत्मा की चर्चा की जा रही है उस आत्मा का यदि ज्ञान हो तो अर्जुन का कर्तृत्व अभिमान समाप्त हो जाए, कर्तृत्व अभिमान अर्जुन में नहीं रहेगा, वो अपने आप को कर्ता ही नहीं समझेगा। किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता तो युद्ध का भी कर्ता नहीं होगा। तो वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। इस श्लोक का जो भाष्य है इसको देखिए। वेद का अर्थ करते हैं विजानाति, विद ज्ञाने धातु से वेद बना लट लकार का रूप। अविनाशिनम का अर्थ करते भाष्कर भगवान अंत्य विक्रिया अंत्य भाव विकार रहितम। विनाश है अंत्य भाव विकार, अंत्य ने अंते भव अंत्य जो अंत में होने वाला, छह भाव विकारों में अंत में होने वाला विकार है विनश्यति से बताया गया विनाश। और अविनाशी का अर्थ है विनाश रहित, नाशी का तो अर्थ होता है नाश युक्त नाशशील, और अविनाशी का अर्थ है विनाशशील, अविनाशी का अर्थ है विनाश रहित। तो अंत्य भाव विकार शब्द से समझना विनाश को, उससे रहित है आत्मा। और नित्य है का मतलब विपरिणाम नामक जो क्रिया है उससे विकार है उससे रहित है। यो वेद इति संबंध यानी येनम नित्यम यो वेद, जो इसे नित्य समझता है का मतलब विपरिणाम रूप विकार से रहित समझता है। और एणम का अर्थ कर रहे हैं पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम, पूर्व मंत्र है बीसवा श्लोक और उसमें उक्त है लक्षण यानी स्वरूप जिसका, उसे कहा जाएगा उक्त लक्षण। तो बीसवें श्लोक में जिसका स्वरूप बताया गया, किसका स्वरूप बताया गया आत्मा का, क्या स्वरूप बताया गया कि वो निर्विकार है। तो बीसवें श्लोक में कहा गया जो निर्विकार आत्मा है ये है पूर्वेन मंत्रेन उक्त लक्षणम येनम शब्द का अर्थ। और वो आज है यानी निर्विकार है, जन्म रूपी प्रथम विकार से रहित है। और अव्यय है का अर्थ है अपक्षय रहित है, ऐसा आत्मा को समझ रहा है निर्विकार, जो आत्मा को समझ रहा है वह फिर आत्मा को कर्ता नहीं समझ सकता, भोक्ता नहीं मान सकता। निर्विकार आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। जो आत्मा को कर्ता भोक्ता समझेगा वह आत्मा को निर्विकार नहीं समझ सकता। जो निर्विकार समझता है वो फिर आत्मा को कर्ता या भोक्ता नहीं मान सकता। निर्विकारत्व ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो प्रयोजक है उसका विरोधी है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रयोजक है अपने आप को विकारी समझना, भ्रम। और आत्मा निर्विकार है ये ज्ञान जो है आत्मा में विकारित्व भ्रम का निवर्तक है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रयोजक जो विकारित्व भ्रम, उसका निवर्तक ये निर्विकारत्व का ज्ञान होने से वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रयोजक भ्रम नहीं रहेगा, जिसको निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसमें। तो फिर आत्मा सक्रिय हैं ये ज्ञान नहीं होगा, तो फिर उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा को ऐसा जानता है, आगे कह रहे हैं कि कथम यानी केन प्रकारेण स यानी विद्वान पुरुष, विद्वान से लेना आत्मा के निर्विकार स्वरूप का अनुभविता, विद्वान का अर्थ है जो आत्मा को निर्विकार समझ रहा है वो विद्वान, ये नहीं कि कोई व्यावहारिक ज्ञान से युक्त। यह शब्द से जिसको लिया गया था उसी को स शब्द से लेना है, यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो यह शब्द से किसको लिया जा रहा है, आत्मा के निर्विकारता को जानने वाले, तो जो आत्मा की निर्विकारता को जानता है स यानी वो विद्वान पुरुष, आत्मा को निर्विकार समझने वाला। तो विद्वान पुरुष यानी अधिकृत आत्मज्ञान का जो अधिकारी है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वह हन्ति यानी हनन क्रियाम कथम करोति, ऐसे लगाना, वो हनन क्रिया कैसे करेगा, मतलब उसमें कर्तृत्व नहीं रह सकता। और कथम वा घातयति, न तो कथम हन्ति इससे प्रयोज्य कर्तृत्व का आक्षेप है, और कथम वा घातयति इससे प्रयोजक कर्तृत्व का आक्षेप है। उत्तर मिलेगा किसी भी प्रकार से उसमें न तो प्रयोज्य कर्तृत्व रह सकता है, न तो प्रयोजक कर्तृत्व रह सकता है, न तो वह स्वयं कुछ कर सकता है न करा सकता है, ये कहा गया। तो कथम घातयति हंतारम प्रयोजयति, घातयति का अर्थ कर दिया हंतारम प्रयोजयति, यानी प्रयोजक कर्ता नहीं होता। हन धातु तो क्रिया मात्र का उपलक्षण है ना, किसी क्रिया में किसी अन्य को प्रवृत्त नहीं कर सकता, न तो प्रयोजक बन सकता है न तो प्रवृत्ति बन सकता है, दोनों अर्थ निकले। ये कह रहे कि न कश्चित, न कथंचित कश्चित हन्ति, न कथंचित कश्चित कंचित घातयति इति, ये अर्थ निकला। किसी प्रकार से वह न प्रयोजक कर्ता बनता है न प्रयोज्य कर्ता बनता है। कथम शब्द दोनों वाक्यों में आक्षेपार्थ में है, इसलिए कहते हैं उभयत्र आक्षेप एव अर्थ। प्रश्नार्थस्य प्रश्नार्थ असंभवात्, कहते हैं कथम हन्ति और कथम घातयति, यहाँ दोनों में भी कथम शब्द का प्रश्न रूप अर्थ असंभव होने से आक्षेप ही अर्थ है, और आक्षेप अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसका उत्तर मिलता है निषेधात्मक, मतलब किसी भी प्रकार से न तो प्रयोज्य कर्तृत्व बन सकता है न तो प्रयोजक कर्तृत्व हो सकता है आत्मा में, ये उत्तर रहेगा आक्षेप अर्थ में होने से। तो ऐसा क्यों, दोनों वाक्य यानी प्रयोजक कर्तृत्व का भी आक्षेप और प्रयोज्य कर्तृत्व का भी आक्षेप क्यों किया जा रहा है, कहते इसलिए कि प्रयोज्य कर्ता बनने के लिए या प्रयोज्य कर्ता या प्रयोजक कर्ता बनने के लिए आवश्यकता होती है विकारित्व की, और वो विकारित्व आत्मा में है नहीं, निर्विकार है आत्मा, हेतु समान है। ये कह रहे हैं कि हेत्वर्थस्य अभिक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः, सर्व कर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थ अभिप्रेतो भगवता। तो कहते हैं ये जो अभिक्रियत्व रूप हेतु है ये समान होने से ये अभिप्राय है भगवान का कि जो विद्वान होता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव जिसको होता है वह सर्वकर्म रहित होता है का मतलब उससे फिर उस स्वरूप में कोई विकार न होने के कारण कर्म नहीं होता। तो विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेधः एव प्रकरणार्थ, वो किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता, फिर उसमें कर्तृत्व अभिमान हो नहीं सकता निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले में। न तो प्रयोज्य कर्तृत्व अभिमान है न तो प्रयोजक कर्तृत्व अभिमान है। कर्ता बनता है अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके ही, वो तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति आत्मा में नहीं रहती निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले में। तो कहा यहां पर तो केवल कथम कम हन्ति कथम कम घातयति, इससे तो क्या किया जा रहा है कि केवल हनन क्रिया का निषेध किया जा रहा है, आक्षेप किया जा रहा है। और आपने अभिप्रेत अर्थ बताते समय इस श्लोक का अभिप्रेत अर्थ भगवान भाष्यकार ने क्या बताया कि विदुष सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थ अभिप्रेत भगवत, ठीक है ना, कि भगवान को इस प्रकरण में ये अभिप्रेत है कि ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं करके वो कृतकृत्य हो जाता है, ये अभिप्राय है भगवान का, ऐसा कह रहे हैं। तो यहां पर तो शब्दतः देखा जाए तो केवल हनन क्रिया का मात्र आक्षेप किया जा रहा है, अभाव बताया जा रहा है विद्वान में, सभी कर्मों का अभाव तो नहीं बताया जा रहा है। और आप कैसे कह रहे हैं कि सभी कर्मों का प्रतिषेध कर रहे हैं करके, ये एक प्रश्न होता है। इसका यही इसका उत्तर दिया जा रहा है कि हन्ते हे तू आक्षेप आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, हन्ते हे आक्षेप, तो हन धातु का जो आक्षेप किया गया है, हन धातु अर्थ का जो आक्षेप किया गया है वह तो उदाहरण के लिए है। एक साथ सभी क्रिया के वाचक धातु का प्रयोग तो करना संभव नहीं है ना, इसलिए कहा कि कथम कम घाते थी कम हंती हंती कम, तो ये हम धातु का प्रयोग कर दिया और वो उदाहरण के लिए है। क्या मतलब, जैसे हनन क्रिया संभव नहीं है ऐसे बाकी अन्य क्रियाएं भी निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले में संभव नहीं है। जो वाणी में तादात्म्य अभिमान करता है उसी में बोलना रूप क्रिया संभव है, लेकिन वदन रूप व्यापार जिस वाणी का है उस वाणी में आत्माभिमान जिसका नहीं है वह वक्ता भी कैसे हो सकता है, वदन रूप क्रिया का कर्ता भी नहीं बनेगा। जिसका नेत्र में आत्माभिमान नहीं है वह दर्शन क्रिया का कर्ता भी नहीं बन सकता, जिसका श्रोत्र इंद्रिय में आत्माभिमान नहीं है वह श्रोता भी नहीं हो सकता, श्रवण कैसे कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर जैसे हनन क्रिया का कर्तृत्व नहीं है ऐसे किसी भी क्रिया का क्रिया मात्र का कर्तृत्व निर्विकार आत्मज्ञानी में नहीं रहता, ये अभिप्राय निकलता है। तो हंतेस्तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, आगे कहते हैं कि विदुषः कम कर्मा संभवे हेतु विशेषं पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान कथं स पुरुष इति। कहते हैं कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इस उत्तरार्ध से भगवान आत्मज्ञानी में समस्त कर्मों का आक्षेप कर रहे हैं। ये अभी कहा न भाष्कर भगवान ने कि भगवान का कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम, इस वाक्य से ये अभिप्रेत हैं कि ब्रह्मज्ञानी में आत्मज्ञानी में कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं रहता। तो समस्त कर्म का अभाव आत्मज्ञानी में बताया जा रहा है, समस्त कर्मों का आक्षेप किया जा रहा है। तो किस हेतु को, हेतु विशेष को, कम शब्द का अन्वय हेतु विशेषम के साथ करिए कि कम हेतु विशेषम पश्यन, पश्यन ये विशेषण है भगवान का। तो भगवान ज्ञानी में कर्म असंभव में किस हेतु विशेष को देखते हुए समस्त कर्मों का आक्षेप ज्ञानी में कर रहे हैं। आक्षेप कर रहे का मतलब कर्माभाव बता रहे हैं, जिसका आक्षेप किया जा रहा है उसका वहां पर अभाव बताया, जहां आक्षेप करते हैं वहां उसका आक्षेपकर्ता को अभाव अभिप्रेत होता है। तो भगवान कर्म मात्र का अभाव ज्ञानी में बता रहे हैं। तो कौन से हेतु विशेष को ज्ञानी में देख करके, ज्ञानी के कर्म असंभव में किस हेतु विशेष को देख करके ज्ञानी में समस्त कर्मों का आक्षेप भगवान कर रहे हैं, ये प्रश्न हुआ। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्न तो समझ में आया ना पूर्व पक्षी का। तो उत्तर बताया जा रहा है कि ननु, या ननु शंकार्थ में नहीं समझना अपितु स्मरणार्थ में है। ये भी निपात है ना, निपातों के बहुत अर्थ होते हैं, निपातानाम अनेकार्थत्वात्। तो ननु इस निपात का यहाँ पर प्रश्न अर्थ, शंका अर्थ न करके स्मरण अर्थ करना, का मतलब स्मरण दिला रहा है ये। क्या कि उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मा संभव कारण विशेष। तो कहते हैं आत्मा में समस्त कर्मों के असंभव में कारण विशेष उक्त एव, ये पहले बताया गया है। वो क्या? तो आत्मनः अविक्रियत्वम्, आत्मा का निर्विकारत्व, न जायते मिर्यते वा कदाचित इत्यादि श्लोक के द्वारा जो आत्मा में निर्विकारत्व बताया गया है, अविक्रियत्व का अर्थ है निर्विकारत्व। ये जो निर्विकारत्व है यही सर्वकर्म असंभव में कारण विशेष है, वो हमने पहले बता दिया है, ऐसा ये स्मरण करा दिया ननु इत्यादि से। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सत्यम उक्तो न तु स कारण विशेष। पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा निर्विकार है, ये आपने ठीक कहा है। सत्यम शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां कहने वाले की कुछ बात को स्वीकार किया जाता है। तो कहते सत्यम उक्त, यानी आत्मा के सर्व कर्म असंभव में हेतु निर्विकारत्व तो आपने ठीक कहा है, लेकिन न तो स कारण विशेष, स यानी वो निर्विकारत्व रूप जो कारण विशेष है वह आत्मा के आत्मा में सर्व कर्म असंभव में हेतु नहीं बन सकता। न तो स कारण विशेष, आत्मा के निर्विकारत्व को कर्म असंभव में कारण विशेष नहीं माना जा सकता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। कहा कैसे नहीं माना जा सकता, तो पूर्व पक्षी अपने इस प्रतिज्ञा की सिद्धि का प्रतिज्ञा का उत्पादन कर रहा है कि अन्यत्वात् विदुषः अभिक्रियत्वात् आत्मनः इति। नहीं अभिक्रियम स्थानुं विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत। तो कहते हैं जैसे कोई ये अनुभव कर रहा है क्या कि स्थानु है, स्थानु कहते हैं ठूंठ को, पेड़ कहीं गिर गया आंधी में, आधे ऐसे बीच में से ही गिर गया, थोड़ा सा तना बच जाता और फिर वो भी सूख गया समझ लो। तो सूखा हुआ जो ठूंठ है पेड़ का, वो जो स्थानु है वह निर्विकार है, ऐसा किसी ने जान लिया, तो ऐसा जानने से स्थानु को निर्विकार स्थानु है, ऐसा जानने से जानने वाले का अकर्तृत्व तो थोड़ा ही सिद्ध होता है, उसका कोई कर्म नहीं है, उसमें कर्माभाव थोड़ा ही सिद्ध होता है। ये पूर्व पक्षी जो ये समझ रहे हैं कि निर्विकार आत्मा कोई दूसरा है और जानने वाला दूसरा है, निर्विकार आत्मा तो है परमात्मा और जानने वाला उससे भिन्न है, ऐसा समझ करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे स्थानु निर्विकार है निष्क्रिय है, ऐसा समझने वाले का कोई कर्म नहीं होता है, कोई कर्तव्य नहीं होता है लोक में, ऐसा तो नहीं देखा गया। ऐसे आत्मा निर्विकार है ऐसा जानने वाले में कोई कर्म नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हैं? जैसे वो ठूंठ यानी स्थानु निष्क्रिय है निर्विकार है, ऐसा समझने वाले में कर्माभाव नहीं होता, कर्म देखा जाता है, उसका भी कर्तव्य होता है, वो भी करता है कुछ ना कुछ, ऐसे निर्विकार आत्मा है ऐसा जानने वाला भी करता ही होगा, उसका कर्म संभव होगा, इसलिए आत्मा का निर्विकारत्व यह आत्मज्ञानी में समस्त कर्मों के असंभव में हेतु नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्षी ने इन शब्दों से यहां पर कहा है कि न तु स कारण विशेष, यानी आत्मा का निर्विकारत्व ये ज्ञानी के समस्त कर्म असंभव का कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कहते विदुषः अन्यत्वात्, यानी विद्वान तो अभिक्रियात आत्मनः विदुषः अन्यत्वात्, तो जो अभिक्रिय आत्मा है ज्ञेय उससे उसको जानने वाला विद्वान अलग है, ये तो ज्ञेय है और विद्वान तो ज्ञाता है। तो जैसे अभिक्रियम स्थानुं विदितवतः कर्म न संभवति इति न, ऐसा लगाना, ऐसा तो नहीं होता, किसी ने स्थानु अभिक्रिय है ऐसा जान लिया तो जानने वाले में कोई कर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। वैसे ही आत्मा निर्विकार है ऐसा जानने वाला उस निर्विकार आत्मा से अलग होने से जानने वाला क्या होगा कि उसमें समस्त कर्माभाव संभव नहीं होगा, समस्त कर्माभाव में आत्मा का निर्विकारत्व हेतु नहीं बनेगा। ये पूर्व पक्ष की शंका है जो भेदवादी है, निर्विकार आत्मा कोई अलग है, उसको जानने वाला अलग है, ऐसा समझ करके शंका की। और उत्तर दिया जा रहा है कि वहाँ स्थानु में तो ज्ञेय जो स्थानु है वो अलग है, उसको जानने वाला अलग है, लेकिन यहाँ प्रकृति में तो जिसे जन्मादि छह भाव विकार से रहित बताया जा रहा है वो आत्मा है और वो विद्वान स्वयं है, विद्वान ही अपने को ऐसा जान रहा है। वहाँ जानने वाला और जाना जाने वाला ये अलग अलग नहीं है। उदाहरण में तो स्थानु ज्ञेय है, जाना जा रहा है, और जानने वाला देवदत्त अलग है। उदाहरण में तो ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग, लेकिन दृष्टांत में यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग नहीं है, इसलिए वो विषम उदाहरण माना जाएगा, विषम दृष्टांत माना जाएगा, वो समान दृष्टांत नहीं है। यही यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांती कि न, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि निर्विकारत्व आत्मा के समस्त कर्म असंभव में हेतु नहीं बनेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये न का अर्थ है क्यों कहते, इसलिए कि विदुषः आत्मत्वात् न देहादि संघातस्य विद्वत्ता। विद्वान स्वयं आत्मा है, ये जो है अलग और ज्ञाता अलग नहीं है। विदुषः आत्मत्वात् आत्मा निर्विकार है ऐसा जानने वाला कौन है, आत्मा है कि देहादि है, कौन जान रहा है कि आत्मा निर्विकार है? ऐसा आत्मा जानता है कि देहादि जानता है? तो आत्मा जानेगा, तो जानने वाला भी वही और जाना जाने वाला भी वही, स्वयं को ही जान रहा है कि मैं निर्विकार हूँ। ऐसे स्थानु ऐसा नहीं जानता स्वयं अपने को मैं निर्विकार हूँ करके, तो स्थानु दृष्टांत में अलग है और उसका ज्ञाता अलग है, लेकिन दृष्टांत में ऐसा नहीं है। तो विदुषः आत्मत्वात् के आत्मा से अलग दूसरा कोई विद्वान नहीं बन सकता, ज्ञाता नहीं हो सकता, आत्मा ही ज्ञाता है। तो न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, तो देहादि संघात में, कार्यकरण संघात में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर में से ये असत होने से, अनात्मा होने से, जड़ होने से इनमें विद्वत्ता नहीं है, विद्वान इनको नहीं कहा जाएगा। विद्वान तो आत्मा है, ज्ञाता, वो स्वरूप से ही अपने आप को जान रहा है। अतः जब देहादि आत्मा नहीं है, विद्वान नहीं है, तो विद्वत्ता किस में बचेगी? अनात्मा में, जड़ होने के कारण विद्वत्ता संभव नहीं, तो अपने आप ही पारिशेषात सिद्ध होगी आत्मा में ही विद्वत्ता। ये कह रहे हैं कि अतः परिशेषात असंगत आत्मा विद्वान अभिक्रिय इति। तो पारिशेषात का अर्थ हुआ अनात्मा कार्यक्रम संघात में जब जड़त्व होने के कारण विद्वत्ता संभव नहीं है, तो बचा फिर उस कार्यक्रम संघात से अलग असंगत का अर्थ है, कार्यक्रम संघात से असंगत असंस्पृष्ट जो अतिरिक्त हैं आत्मा, वही विद्वान अभिक्रिय है, निर्विकार है, और निर्विकार होने से अकर्ता है, ये अर्थ निकलेगा। उसमें फिर कोई कर्म संभव नहीं होगा। कार्यकरण संघात से असंगत जो निर्विकार आत्मतत्व है उसमें कर्तृत्व नहीं है, वही विद्वान है। तस्य विदुषः कर्म असंभवात आक्षेपो युक्तः, इसलिए वो जो विद्वान है कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त निर्विकार आत्मा, उसमें कर्म असंभव होने से आक्षेपः युक्तः कथम स पुरुष पार्थ कम घातेति हंतिकम, इससे जो समस्त कर्मों का अभाव बताया जा रहा है विद्वान में वह उचित ही है। कथम स इति यानी कथम स पुरुष पार्थ, इससे जो है आक्षेप किया जा रहा है वह उचित है, गलत नहीं है। आगे है यथा बुद्ध्यादि असंहत्य बुद्ध्यादि आहित्य शब्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिवृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आत्मा कल्पेते। लंबा आ रहा है ये, इसको देखते हैं कल